Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og velkommen både til lytter og til panel. I dag har jeg fået besøg af blogger på Ekstrabladet Gita Amiri. Godmorgen. Godmorgen. Kunstkritiker og Zetland-skribent Torben Sangel. Godmorgen. Og godmorgen også til tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom og nu klummeskribent for Politikken, Alex Vanopslagh. Tak skal du have. Du skal jo ikke fortsætte med at være klummeskribent for Politikken. Lad os bare lige tage hul på den del af debatten. Nej, det kan godt være. Det skal vi lige snakke om. Og til lytteren, der vil jeg lige sige, at det her det er næst sidste omgang Andejagt, for jeg har nemlig fået et nyt job som debatredaktør på Berlingske, og det er derfor, jeg kigger både sulten på Alex Vanopslagh og på Gita Amiri, som også skriver for den forkerte avis. Nå, men det skal vi tale meget mere om. Jeg kommer også med noget champagne og drikker lidt fuld og sådan noget, så laver vi en aftale. Men i dag, der skal vi diskutere... Hvad med dig, Torben? Du skriver da også for det forkerte medie. Nå, vi har meget at tale om. Du kan komme med et tilbud bagefter, så kan vi snakke om det. Det gør vi bagefter, fordi først så skal vi debattere Alternativs forslag om et kulturklippekort. Vi skal se lidt på Enhedslistens boligeventyr, på aktiv dødshjælp. Og i anden time, der skal vi diskutere rygeforbud på Palæbar. Vi skal se på... Nej, det er første time også med Danmarks første muslimske gymnasium. Og i anden time, der skal vi se på, om Socialdemokratiet kommer til at ligge i regeringsske med DF. Og vi skal også omkring Nye Borgerlige, der netop er blevet opstillingsberettiget. Vi har meget foran os med andre ord, og det har været en herlig uge for alle os, der elsker debat. Først så skal jeg lige spille et klip for jer for ugens løb. Det er noget af det, der virkelig er blevet debatteret på Facebook. Prøv en gang at lytte med her. Og uden for borgen ser vi en uopmærksom velfærdsstat. For hvorfor skulle udlændingene klare sig selv nu, hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten? De kommer hertil, de sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber. Janne Nielsen, og der er klapsalver fra salen her. Det klip, det er selvfølgelig blevet diskuteret meget. Og det venter vi med til anden time, fordi... I første omgang, der skal det altså handle om forældrekøb, og jeg vil lige sige til lyttere, I er velkommen til at blande jer. 42 624 7, det er nummeret på vores sms. Skriv endelig og bland jer undervejs. I første omgang, som sagt, der skal det handle om Pernille Skipper. Du lytter til Andejagt med Anne Sofie Hermansen. For Enhedslistens spydspids, Pernille Skipper, har sammen med sin mor deltaget i det, som partiet kalder en ulighedsmaskine på boligmarkedet. En ulighedsmaskine, der kun er for ondt rige danskere og deres børn, nemlig muligheden for forældrekøb. Ekstrabladet kunne i den her uge afsløre, at Skipper i mange år har nydt godt af et forældrekøb på det ophedede københavnske boligmarked og tjent 1,2 millioner kroner på en Vesterbro-lejlighed. Så sent som i juli måned, der blæste Enhedslisten til kamp mod virksomhedsordningen og den skattefordel, som et flertal af forældrekøber opnår, når de vælger at benytte modellen. Og nu er det altså kommet, eller i sidste uge, der kom det også frem, at Johanne Schmidt Nielsen, hun har købt en flot murermestervilla i Valby med direktørkæresten. Måske fordi det med forældrekøb og privat ejendomsret ikke er så dårligt. Igen, Alex Vanopslagh, hvordan skal vi forstå det her? Jamen ja, jeg ser egentlig meget positivt på det. Jeg kan ikke rigtig hisse mig op over det. Jeg synes jo, det er dejligt, at Johanne køber en stor villa. Og hvorfor er det dejligt, Alex Vanopslagh, der er liberal og elsker privat ejendomsret? Jamen det viser jo, både med Johanne og Pernille, men for den sags skyld også Uffe Elbæk, der kritiserer forbrug og køber Comme des Garçons-trøjer til flere tusind kroner, at de elsker jo kapitalismen lige så meget, som jeg gør. Og det er jo skønt, når den politiske retorik bliver pakket væk, og at man ser på deres handlinger, jamen så er de jo lige så glade for kapitalismen, fordi den forsøger at forbedre livet. Så det er skønt. Det her det er et udtryk for, at kapitalismen har super sejret. Ja, selvfølgelig har den det. Det er jo det, der har løftet millioner mennesker ud af fattigdom og gjort, at rigtig mange mennesker har et godt liv i dag. Og nu også Johanne dem. Og Pernille Skipper. Det er skønt, det er dejligt. Det er glædeligt. Velkommen i klubben, vil jeg sige til dem. Og Gita Amiri og Torben Sangel, glæder I jer også over kapitalismens supersejr og byder dem velkommen, Johanne Schmidt Nielsen og Pernille Skipper, i kapitalistklubben? Nu synes jeg jo, at kapitalismen er jo sådan set et vilkår, man er nødt til at navigere efter. Det er vi jo alle sammen nødt til at navigere efter, og det ville være mærkeligt at sige, at hvis man er fra Enhedslisten, så må man ikke købe noget. Fordi det er jo vores samfund, det er, at vi køber private ting på markedet, og hvis man vil bo i København, så er man nærmest nødt til at købe sig en ejendom, sådan som boligmarkedet er nu. Der er stort set ingen lejeboliger. Så det kan jeg synes virkelig, det er en pseudodebat. Jo, jeg bor faktisk i en lejebolig. Jeg kan så hilse at sige, at den koster så også en formue, netop fordi boligmarkedet er så fuldstændig sindssygt. Præcis. Og i øvrigt, så synes jeg jo, at der er forskel på, altså, jeg synes ikke, der ligger en dobbeltmoral i det, som det synes at blive antydet. Altså, Enhedslisten har jo ikke tordnet mod folk, der køber forældrekøbslejligheder. De vil bare gerne lave systemet om. Efter de sælger nyt godt af det. Nå jamen, ja. Men det er en frygtelig fidus. Ja. Men ikke så frygtelig, at man ikke kan stoppe 1,2 millioner kroner i lommen. Det er dobbeltmoralsk, når Mette Frederiksen, hun siger, hun tordner mod forældre, der sætter deres børn i privatskole, og så selv gør det. Det er dobbeltmoralsk. Det er ikke dobbeltmoralsk at sige, her er det her system, som vi også ligesom tager del i, men vi vil gerne lave det om. Det er jo faktisk at gå imod sine egne interesser. Jeg kan faktisk godt lide kystbanens socialister, jeg kan godt lide rige socialister, jeg kan også godt lide fattige liberalister, fordi de ikke bare har holdninger efter deres egne interesser, men går efter nogle højere principper. Er du selv en kystbanesocialist, Torben Sand? Nej, det er jeg ikke. Jeg er hverken rig eller sådan decideret socialist med stort S i hvert fald. Hvordan siger du til den her sag, Gita Amiri? Er det hykleri, eller er det bare pragmatik? Nu er jeg både kommunist og totalt idealist, ikke? Men jeg synes netop, Pernille Skipper burde faktisk have tænkt sig lidt om, inden hun gjorde det her. Fordi hvis man tordner imod en ordning, så drager man ikke selv nytte af det. Og jeg vil faktisk også, gerne skelne på Johanne og Pernille Skippers, Johannes Mænd Nielsen og Pernille Skippers huskøb, eller lejlighedskøb, eller hvad, ejendomskøb hedder det. Fordi at der er jo grundlæggende en forskel på at gå ud og købe et hus, sådan som ejendomspriserne er i København. Altså, og det gør hun jo, og som Kåre Dybvad skrev på bloggen på Opinion, det er fandme ikke lige det vildeste kvarter, hun heller har købt det i, vel? Altså, lige over på den anden side, så ligger den vildeste ghetto, og folkeskolen stinker. Du ved, det er ikke, fordi hun er flyttet op til whiskybilledet, Johanne. Men det er stadigvæk en villa til 6,2 millioner, som hun i øvrigt har været med til at presse op i priser. Hun har været med til at presse boligmarkedet op. Men når man så køber en lejlighed, og sælger en lejlighed og køber en anden lejlighed til, hvad skal man sige, også en dyr lejlighed. Vi har anvendt en ordning, som man tordner imod. Det er der, hykleriet består af. Altså ikke det andet, at du nærmest bare er nødt til, hvad skal man sige, indordne dig efter ejendomspriserne, men at du faktisk drager nytte af de finder, som du kalder for kapitalistiske og ulighedsskabende, og jeg ved ikke hvad. Og det er det, og der, men jeg må også bare sige et eller andet. Jeg tror også, at de der folk, gode mennesker i Enhedslisten, er ved at blive voksne. Fordi sådan er det. Sådan er det at være ung. Man er enormt idealistisk, og man er kommunistisk, så bliver man lidt ældre, så bliver man pragmatisk, så bliver man socialist, så bliver man gammel, og så bliver man kapitalist-liberalist. Så du tror snart, at vi ser Johanne Schmidt Nielsen springe ud som socialdemokrat? Nej, jeg siger bare, at jeg tror, at det er sådan, det er at blive ældre og forstå, at livet kan ikke bare, hvad skal man sige, køre på ølkassetaler, og så lige pludselig synes man ikke, at alt er så skidt. Men hvis nu man er netop frontfigur for Enhedslisten, så må man gerne lige lidt walk the talk-agtigt lidt. En lille smule. Men Torben Sangild, han siger jo, at det der med at walk the talk, det er jo også delvis noget, vi egentlig har forladt, at politikere de gør. Vi ser Mette Frederiksen, der tordner mod privatskoler og siger, at man er asocial, hvis ikke man putter sit barn i en folkeskole, hvorefter hun jo så placerer sine børn i en privatskole. Men det indrømmer jeg er dobbeltmoralsk. Det er det der også, og det er det der også. Det er ligesom Helle, når hun, Thorning-Schmidt, trækker sine børn også ud og sætter dem på en privatskole. Eller Helle Thorning-Schmidt, der forsøger at maksimere skatten for andre, men minimere den for sig selv. Jeg synes generelt, alle de politikere, der taler særligt på venstrefløjen om fællesskab, om lighed, om jeg ved ikke hvad. Altså, jeg synes virkelig, de har en forpligtelse til at, hvad skal man sige, efterleve det, de prædiker, fordi jamen, jeg kan ikke klandre Liberale Alliance for noget, fordi de står sgu ved det, de siger. De vil gerne have skattelettelser for de rigeste. De vil gerne have bedre vilkår for de allerbedst stillede i det her samfund. Men de vil også samfund. Gerne have SU, mens de studerer, ikke? Jeg vil gerne forklare, hvad der siger om det. Jeg er ikke den der står på den fløjte, der råber og skriger, at både Johanne og Pernille er hykleriske. Altså, det, jeg griner lidt af det og mor mig over det og bliver glad. Men der er nogle fundamentale forskel på det, og eksempelvis modtage SU eller komme på et offentligt sygehus og andre ting, som man er tvunget til at betale for, et system, som du ikke kan fravælge, og så det at bevidst træffe et valg om at udnytte en virksomhedsordning, eller købe, have et stort forbrug, eller købe en stor villa. Der er en verden til forskel på noget, som du er tvunget til at betale for, et system, du ikke kan fravælge, og så på bevidst at tilvælge noget, ja, som du kritiserer. Der synes jeg, at der er en enorm forskel, men jeg anerkender det også gerne, at det klinger lidt hul, når jeg går ud og siger, lad os afskaffe SU'en, og jeg selv modtager SU. Og så casher du selv SU ind, ja, men at på den side, så kan man jo også være imod EU, og samtidig så kommer man ned som modstander og arbejder altså i Bruxelles. Ja, Morten Messerschmidt. En lytter, der hedder, ja, Morten Messerschmidt, og vi skal også passe på med at sløse med EU-midler. Det har han jo også skrevet en bog om. Præcis. Og nu er han så en sag, der vist handler om sløseri. Nå, der er en lytter, der skriver på sms'en. I glemmer den vinkel, at det ingen steder står skrevet, at en socialist ikke må være rig, og at socialisme ikke handler om, at vi hver for ikke handler om, at vi hver for sig skal give alt, hvad vi har væk, men at man sammen skal bygge et samfund, hvor alle er rige. Bliver altså skrevet på 42.647. Men det er jo ikke, at vi siger, at en socialist ikke må være Alex rig. Vanopslagh er allerede ved at få en blodprop. Men det er jo bare, altså det lyder jo meget fint i tanken, men altså der har aldrig nogensinde i verdenshistorie været et succesfuldt socialistisk land, hvor alle er blevet rigere. Altså det er aldrig sket, så det er bare noget vrøvl. Og det er bare noget vrøvl. Undskyld, men jeg bliver lidt forarvet over den der med. Undskyld, jeg afbryder dig, Alex, men det er ikke, fordi vi ikke siger, at socialister ikke må være rige. Jo, gerne, for min skyld, hvis det er hårdt tjent flids arbejde, penge og sådan. Men må jeg ikke lige sige, det er jo ikke fordi, at Pernille Skipper ikke må købe noget ejendom. Det er fordi, hun køber noget ejendom via en finte, som hun selv kritiserer, kalder for uledeskabende, men drager selv nytte af det. Hvorimod Johanne blot køber en ejendom efter de boligpriser, der er i København. Det er jo ikke, fordi vi siger, at man ikke må have nogen penge. Hvis hun gerne vil købe de dyre sko, Pernille Skipper, som hun ynder så meget, de her Christian Louboutin sko, gør det. Fordi, ved du hvad, hun knokler, hun tjener sine penge. Hun må gerne købe et par sko til 7.000, mellem 7.000 og 12.000 kroner. Det må hun gerne. Men man skal simpelthen ikke drage nytte af noget, og så simpelthen kalde sig selv for værende en, der vil gerne lave systemet om. Det skal vi lige huske på, at det her forældrekøb, det ligger vist 12 år tilbage i tiden. Ja, det vil jeg altså også. Og det tror jeg også var lidt før, at hun var stærk imod det på det tidspunkt. Skipper blev voksen nok til at gå ind i politik, fordi hun er jo ikke lige fra. Ja, det var 20 år, ikke? Altså, hun har fået det. Ja. Så køber hendes mor en lejlighed. Ja. Så det er ikke, hvad hun selv har truffet. Skulle hun have sagt nej til den lejlighed, fordi hun tænkte, at om 12 år, så ville hun muligvis være imod det? I mit fremtidige liv som spydspids for Enhedslisten. Det der også er problematisk med hendes penthouse-lejlighed, som hun har købt sammen med kæresten med udsigt over Assistenskirkegården her i København, det er, at den er smækfyldt med flekslån. Det mindes jeg da også, at de er ret kede af i Enhedslisten, men åbenbart ikke, når de selv skal bruge dem. Jeg synes altså, der er noget i det der, som vi godt kan blive ved med at debattere. Og så er der også den her vinkel, der handler om. Bare rolig. Jeg er ikke så fuldstændig rabiat, at jeg mener, at fordi man er socialist, så skal man være enten hjemløs eller sove i et eller andet skimmelsvampsbefængt kælderværelse langt pokker i vold. Men der er der noget, der slår mig, og det er de her Pernille Skipper, hun køber en kæmpe lejlighed på penthouse-lejlighed. Johanne flytter ind i en murmestervilla med sin direktørkæreste. De mennesker, de skal repræsentere, bliver de repræsenteret af Enhedslisten? Altså, vi tænker på, hvem er vælgerne? Der er jo andre end bare SU-modtagere, der stemmer på Enhedslisten. Altså, det skulle jo også være dem, der betaler de arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagernes sag, de ufaglærtes, etc. Og så har vi så en politisk klasse nu, hvor de mere eller mindre er identiske fra Enhedslisten og hele vejen over til Nye Borgerlige, hvor Pernille Vermund er. De minder jo alle sammen om hinanden. Du markerer meget, Gizzi. Men det er fordi, jeg har siddet og kigget på sådan et København-område, hvem det er, der stemmer Enhedslisten, ikke? Og det er jo Nørrebro, og hvad skal man sige, altså særligt Nørrebro, der virkelig, virkelig er præget af Enhedslisten vælger, ikke? Jeg bor nu på Nørrebro, ikke i lejebolig, men til leje i en andelsboligforening. Og jeg tør ved min højre arm på, at rigtig mange af dem stemmer Alternativet eller Enhedslisten. Men jeg lover dig for, at for 10 år siden, da jeg flyttede ind på Kapelvej, Rentovsgade, ikke? Der mødte jeg aldrig nogen af de her mennesker. De holdt sig for sig selv i deres egen andelsboligforening, og i dag er jeg blevet også en af de der såkaldte hygler. Jeg går aldrig ned i FSB-gården og hilser på de der børn, laver lektier med dem eller noget. Jeg er den største hygler selv. Min pointe er bare, de mennesker, som også stemmer på Enhedslisten, er kræfter mig også efterhånden ved at være sådan nogle lidt, hvad skal man sige, velfærds, altså du ved, champagne-socialister, var jeg lige ved at kalde dem for, en hentydning, så vi skal snart have noget champagne her, ikke? Ja, det skal vi nemlig. Fordi, ja, bryggerbærelsen kom i gang. Men helt ærligt, min pointe er bare, at det er også, jeg tror også rigtig mange mennesker, der stemmer på dem efterhånden, måske er lidt konforme socialister. Men er arbejderne begyndt at stemme på Liberal Alliance så? Ja, det tror jeg da, at de ja, selvfølgelig tror du, det er det. Jo, vi har da også den største andel af privatansatte vælgere, og det er jo tegn på, at vi er det sande arbejderparti. Men det vil jeg ikke tude ørerne fulde om, for altså, jeg tror egentlig, at Torben Sangen falder om. Klassekampen er på mange måder død, og jeg tror, alle partier har en forskellig vælgersammensætning, og selvfølgelig er der masser af velhavende og veluddannede mennesker, der stemmer på Enhedslisten. Dels fordi det er et identitetspolitisk spørgsmål, men også fordi det er jo meget let at kritisere andre for at få brug for mange penge og sige, nu skal vi begrænse kapitalismen, hvis man selv har nok. Så selvfølgelig har Enhedslisten en bred vælgersammensætning, og ja. Det er jeg sådan set uenig i. Altså, det er sværere, eller det er nemmere at være socialist, hvis man er fattig og på overførselsindkomst, end hvis man er rig. Fordi... Nej, ikke hvis ens hovedpointe er, at vi skal begrænse kapitalismen. Så det er noget, jeg synes, det er lettest at sige, hvis man har sit på det tørre, og man har det, man skal have brug for. Så kan man sagtens sige, at vi skal have mindre vækst, som er det bedste værktøj til at løbe folk ud af fattigdom. Det skal vi have mindre af. Og det er jo meget let at sige, hvis man står i en position, hvor man ikke er afhængig af, at der er vækst i samfundet, som skaber arbejdspladser, som løfter folk ud af fattigdom, som øger produktiviteten og spreder den teknologi, der gør hverdagen lettere og så videre. Jeg tror, vi er nødt til at lukke debatten ned. Vi tager den senere, når vi også skal til at forhandle, hvor I skal skrive fremover. Fordi vi har en stribe andre emner. Jeg håber virkelig ikke, Mads Kastrup lytter ved. Mads Kastrup, du bare venter. Dette er Radio 24/7. Nå, vi skal tale lidt om kulturklippekort. Alle 18-årige, der er bosat i Danmark, de skal have en check på ca. 3.700 kroner, når de fylder 18 år. Og de penge skal bruges på kultur. Tag en check. 3.700. Sådan lyder et forslag, der er en del af Alternativets samlede finanslovsudspil for 2017. Vi vil give penge til unge, så de kan gå ud og bruge dem på de kulturtilbud, der allerede er, siger Rasmus Nordqvist, der er politisk ordfører og kulturordfører i Alternativet. Det forslag, som Alternativet er kommet med, nu er der altså flere, der har talt om kulturklippekort. Mogens Jensen fra Socialdemokratiet har også talt om det her i mange år, så de har jo ikke fuldstændig opfundet den dybe tallerken, og det siger de heller ikke, at de har. Forslaget er nemlig identisk med et forslag fra Italien, der trådte i kraft i sidste uge. Ifølge premierminister Renzi er den kulturelle bonus et blødt middel til at modvirke terrorisme og radikalisering blandt unge. Det er dog ikke en del af argumentationen fra Alternativets side, skal lige siges, at de siger, mindre risiko for terror, hvis bare vi ser mere Einsteater og læser noget på en top i den. Hvad siger I til det her forslag? Hvad tænker du, Torben Sangel, vil det have gang på jord? Altså, man skal i hvert fald ikke bilde sig ind, at man modvirker radikalisering ved at sende de unge ind og se Nødbo Præstegård og sådan noget, men det er meget nemt at latterliggøre det her forslag, fordi det lyder jo fjollet. Men hvis man nu skulle prøve at forsvare det, så kunne man jo sige, at hvis man lige sådan dæmper ideen om, hvilke effekter det har lidt, så kunne man sige, at kunst påvirker uden tvivl folk. Og der er jo historier om mønsterbrydere, som netop fortæller om, at det var en eller anden lærer, der præsenterede dem for Kierkegaard, eller de var nede på biblioteket. Kulturen har faktisk nogle gange en sådan eksistentiel ændring af enkelt individer, ikke? Hvor meget effekt det her vil have, det ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget det egentlig er undersøgt. Men jeg kan godt lide, at du taler kulturen lidt op, fordi vi er jo lidt ved at blive en nation af litterære analfabeter. Jamen, det, jo. For mange år siden læste jeg et interview med digteren Henrik Nordbrandt. Han havde boet i Tyrkiet i en årrække, og han sagde, når han tog selv ind i Centralanatolien og talte med forhyrter, så kunne de recitere digte. De kendte deres forfattere. Når han så kommer til Østerbro i København, så aner man ikke, hvem Emil Aarestrup eller Pontoppidan eller Kierkegaard, dårligt nok, hvem H.C. Andersen er. Men spørgsmålet er, om man så ikke snarere skulle opprioritere kulturfagene i skolen, for eksempel, ikke? Altså, det var da i hvert fald, altså, både billedkunst og musik er blevet sådan beskåret i de senere år, det er, der kommer ikke længere glemt, huskunstner ud på skolen kulturen og alt kan. Det her. Ja, præcis, præcis. Så altså, jeg synes egentlig, altså, man kan sagtens kritisere det konkrete forslag, men jeg synes sådan set, det er fint nok at sige, at vi slår et slag for kulturen, og vi anerkender, at kultur faktisk er dannende. Man skal bare selvfølgelig passe på, at man ikke får sådan en kultursyn, hvor kulturen bliver instrumentaliseret, altså at man kun vurderer kulturen efter, hvilken konkret social virkning den måtte have, fordi så gør man skade på kunsten selv. Ikke? Alex van der Plak, det her forslag, det vil koste ca. 260 millioner kroner at gennemføre i Danmark. Hvad tænker du om et kulturklippekort? Jamen, jeg synes, det er elitært, vil jeg kalde det. Af to årsager. Det ene er sådan lidt principielt, at man opkræver folks penge, og så giver dem deres penge tilbage igen og siger, du skal bruge det på det her. Altså, det er en anden måde at sige på, du kan ikke selv få noget at bruge dine egne penge. Hvad har det at gøre med, at det er elitært? Jamen, det er da elitært at sige, jeg ved, hvordan du skal bruge dine penge, dem skal du bruge. Det gør vi sgu da i forvejen. Du bliver da også flået i skat. Det er det så elitært, at der skal gå penge også til arbejdsløse? Det er elitært, at man tager folks penge og beslutter sig for, hvad de skal bruges på. Det er jo ligesom at sige, jeg kan bedre bruge dine penge, end du selv kan. Men det er jo den ene ting, der er principielt. Ellers så er jeg jo på sin vis enig med Torben i, at kultur kan have en dannende og positiv effekt. Men den effekt gør sig primært gældende for børn af ressourcestærke hjem. Fordi jamen, det her de er modtagelige overfor det. Det er også og igen, i høj grad øremærket børn, der er udsatte. Børn, der kommer ned fra ressourcesvage hjem. Men børn af ressourcesvage hjem, deres største udfordring er ikke, at de ikke har været på Louisiana. Altså, de har nogle andre udfordringer, som er vigtige. Og jeg ved da selv med den baggrund, jeg har, hvor jeg er for sit liv meget lidt kulturelt dannet, og har igennem min ungdom nok også hængt ud med folk, som... ikke bare nødvendigvis ressourcestærke mennesker, men så havde de så meget andet at byde på, og for dem ville det ikke gøre nogen forskel. Altså, fordi hvad er det for et hjem, du kommer fra? Jamen, jeg kommer fra et meget almindeligt vestjysk middelklasse hjem, men uden hverken klaver derhjemme, eller avis på bordet, eller de store kunstnerisk-kulturelle snakke. Og, jeg tror, så I har læst bankbøger, ikke bøger? Undskyld, hvad for nogle bøger? Bankbøger. men det er altså lidt den her tanke, om det har gavnet min barndom. Derfor må det gavne alle de andre, det er bare det, de svære har brug for. Og det synes jeg er en smule elitært, uden at benægte... Ja, du synes mange ting er elitært, gætter jeg på. Altså, fordi det synes I generelt i Liberal Alliance, det mener jeg faktisk, I skal holde op med. Hørte okay. I, du Torben Sangels argument, han sagde, jamen, at noget af det, argumenter. Man blandt andet kan bruge kunsten til, er faktisk at vende den sociale arv, som vi ellers har svært ved at bryde. Noget af det, som... Nu tre bøger, som jeg vil anbefale dig at læse, til vi ses igen. Det er Morten Papes Planen, om hans opvækst ude i Urbanplanen. Det er Ahmed Mahmouds Sort Land. Og jeg var lige ved at sige Carina Petersens Helt ud af hampen, men det tør næsten ikke at sige. Men, eller jeg har sådan stikket, fordi noget af det, de her fire personer de beskriver, det er jo netop, at det er litteraturen, der har været deres vej ud af provinsghettoerne. Naturligvis, og for nogle mennesker er det deres vej. Naturligvis, siger du bare. Men jeg tror for rigtig mange mennesker, at det ikke det, der er deres primære udfordring. Det er ikke, at de ikke får læst de bøger, de skal. Altså, det er, de har nogle andre udfordringer, som er så det, som Torben siger omkring kunsten og kulturens rolle... Det er ikke isoleret set forkert. Jeg tror bare ikke, at det er sådan en universel regel for alle mennesker, der kommer fra... hvad skal vi sige, mindre ressourcestærke miljøer. Så, nu skal vi have GC på banen. Men det, altså for det første, det er et fantastisk forslag. Det skal bare gøres meget, meget tidligere. Bare lige for Nordkyst her i Radios Råd. Det skal faktisk gøres helt fra børneafklasseniveau. For det der med at gå i teater, gå ind og se noget kunst og lignende, det er sådan en vane, du også skal, der er nogle etiketter forbundet med det, og sådan helt, hvornår klapper man og alt muligt, ikke? Jeg lover jer for, ghettobarnet her skulle lige lære nogle ting, der er begyndt at gå i teater for et par år siden, ikke? Men... Eller i operaen, så når du holder op med at synge, så sidder du og klapper. For var det godt, mand. Tag selfie, så. I love you. Altså, jeg vil bare sige, jeg har endnu meget at lære, ikke? Helt, og det er ærligt sagt, det er fordi, jeg kommer ikke fra et hjem, hvor der har været plads til det, råd til det, eller kultur for det. Men det der med at skulle sige, at det kun for de enkelte kultur rykker noget. Alex, seriøst, nu drider jeg min kæphest, der hedder sig social kontrol og, hvad skal man sige, normbrud og brydelse af normer lige, ikke? Vi ser i år en masse unge mennesker med etnisk baggrund, som både tager studentereksamen enormt meget og både gennemfører en videregående uddannelse, ikke? Problemet med de her unge mennesker er, at de har uddannelse, men de har ikke dannelse. Det er derfor, de har så lidt ringe evne til at reflektere over tilværelsen. Det er derfor, de har så lidt ringe evne til at acceptere sine medmenneskers forskellige arthed. Det er derfor, de søger mere og mere ud i private muslimske friskoler og gymnasier. Undskyld, jeg kommer noget i forkøbet her. Noget af det stærkeste, du har, ikke kun mod terrorradikalisering, men til at styrke sammenhængskraften på tværs af os alle, det er vores fælles kulturhistorie, vores fælles kulturarv. Og det er uanset, om du landede hertil med en flygtningebagage, som jeg er, eller om du er født her på den vestjyske hede og har forfædre, der du kan spore tilbage i 10 generationer. Ikke? Det er bare enormt vigtigt at huske, hvad kultur kan. Og jeg er pissetræt af, I Liberale Alliance siger, jamen det er ikke deres primære bekymring. Nej, det er vi enige om. Barndom på bistand, der kører i øjeblikket, viser, hvilke bekymringer børn gør sig, når de vokser op på bunden af samfundet. Derfor skal man heller ikke kun sige, at det her det kan være trylle noget væk. Altså det her klippekort, eller kulturberigelse, eller hvad vi egentlig skal kalde det for, eller flere kulturtimer, det er blandt andet også et stærkt velfærdssamfund, hvor man ikke sætter folk ud på gaden med kontanthjælpsloft. Ikke? Det er også nogle ting, der skal på plads. Men jeg vil bare sige, at det er enormt vigtigt, fordi de her børn, Det kan meget vel være, at de kan måske tage sig en uddannelse, men det at begå sig, det er kun noget, det kommer igennem kultur, men hvis ikke de bliver introduceret for det, så kan de ikke, og dermed er der ikke en arv, der er blevet brudt, og det er bare rigtig, rigtig vigtigt at slå et slag for det. Vi forlader ikke det her emne, før du bliver overbevist, Alex. Nå, ja, vi men, bliver der, så, men så Torben, han har markeret, men okay, du skal næsten have lov lige at tage til genmail. Lad os søge engang. Nå, ja, undskyld, jeg troede, det var Torben først. Nej, det er jo dig, der bliver skudt på. Der er altså ikke nogen mennesker, der kommer ud på gaden på grund af kontanthjælpsloftet. Det er noget vrøv, men lad... 13.000 enige forsørger. Så vi skal prøve at holde os til kulturklippekortet. 12-13.000 kroner udbetalt om måneden. Altså, der er ikke tale om fattigdom. Jeg siger ikke, at det ikke kan være svært at få ting til at hænge sammen, men de fleste går et par tusind kroner ned i det udbetalte kontanthjælp om måneden. Det er... Alex Vandopslag, du skal forholde dig til emnet. Jeg skal forholde mig til den her svater, der kom fra Getty. Ja, og der vil jeg sige, så er det bedre, at vi styrker folkeskolen til at danne og uddanne unge mennesker, i stedet for at give dem et klippekort, som jeg øvrigt ikke tror, de vil komme til at bruge særlig meget. Nej, men det kritiserer jo også. Det skal ikke være et klippekort, når man er 18 år gammel, for der er skaden jo allerede sket. Der er løbet kørt. Ja, det er jo, altså, sådan som jeg også har forsøgt gennem mit arbejde med børn og sådan noget, det er 5-årsalderen, du kan nærmest nå, altså, når de starter i børnehaveklasse, børnehave, slutninger og det år, der kan gøres noget rigtig, rigtig meget, og kan nås indhente meget. Men det er jo for eksempel at give folkeskolen ressourcer til, at folkeskolelærerne tager sig af det primære, der handler om at lære dem at regne og læse, men så afsætter du også nogle lærere, der kommer og styrker fagligheden ved at give nogle oplevelser. Vores folkeskole er noget af det vigtigste, vi har i det her samfund, men alligevel har vi allerringest respekt for skolelæreren, eller alligevel har vi allerringest tiltro til, at folkeskolen kan løfte den opgave, den bør kunne løfte, og vi investerer allermindst i den, ved at ikke se på, hvordan en folkeskole også bliver påvirket af det miljø, altså det område, den er placeret i, det vil sige enormt mange ressourcesvage mennesker, enormt ressourcesvage skole. Stor koncentration af nydanskere. Vi har en af verdens dyreste skolekonstruktioner. Den danske folkeskole får skam, altså sine økonomiske vitaminindsprøjtninger. Der er en lytter her, den vil jeg faktisk give til dig, Torben Sangel. Nu er du også siddet og flagret med fingrene. Det er da bedre at bruge pengene på gratis kontingent til sportsklubber til børn fra økonomisk dårligt stillede familier, skriver Søren. Kan I ikke have en pointe i det? Kulturoplevelser er selvfølgelig også sport. Ja, altså det er noget, som de unge måske i højere grad selv opsøger. Men jeg vil bare lige nævne, at dels er det glædeligt, hvis Liberale Alliance er overraskende for at styrke folkeskolen, men at i Brasilien for et par år siden, der indførte kulturministeren, den brasilianske kulturminister, simpelthen et kulturklippekort til de fattige i Brasilien, og der er rigtig mange fattige mennesker i Brasilien. Og jeg er spændt på at se, om der ligesom er kommer nogle konkrete resultater af det, fordi det er et ret radikalt tiltag af et land, der ganske vist er i væksten, men som jo altså er noget fattigere, end vi er. Det er netop korrekt, at selvom Alternativet peger på Italien og siger, at det er derfra inspirationen er hentet, så Brasilien var egentlig med det først, altså jeg tror, det er et par år siden, at deres kvindelige kulturminister netop foreslog det her med, at man kunne øremærke bestemte kulturelle oplevelser, både inden for sport og teater og udstillinger etc. Nå, vi får se om hvorvidt det har gang på jord. Det bliver ikke med Alex Vandopslags velsignelse. Det gør det næppe. Vi går videre til næste emne. Radio 24/7. Der er blevet oprettet et nyt gymnasium. Det er et nyt muslimsk gymnasium, der slog dørene op her i august. Her er plads til at bede, og der er halal slagtet kød i kantinen. Gymnasiet, der hedder Hindholm STX, er et privat gymnasium, der indtil videre har 21 elever og både en muslimsk og en basisdemokratisk profil. Gymnasiet er grundlagt efter initiativ fra en gruppe forældre med muslimsk baggrund, og det er godkendt af Undervisningsministeriet, der kræver, at gymnasiet styrker elevernes demokratiske dannelse. Men radikaliseringsekspert Mehdi Mozaffari, håber jeg udtaler det korrekt, han er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og han er ikke ligefrem imponeret. Han siger, at vores uddannelser ikke skal styres i religiøse retninger, og at det her, det kan være begyndelsen til et parallelt samfund. Må jeg starte? Siger du, Gitte. Det kan du tro. Helt ærligt, ikke? Jeg er efterhånden så træt af, at det er en hellig ko at kritisere muslimske, kristne, jødiske friskoler. Jeg synes, jeg er så træt af, at man ikke må sige noget om, at når man søger sådan i flok, så bliver man stemplet som intolerant. Det at gå på et muslimsk gymnasium, hvor du ikke møder andre end dig selv, hvor du kun dyrker det samme som alle andre. Det er så forkert, og det er ikke fordi, jeg siger, at alle skal leve som mig, og ifølge nogle muslimer totalt i fordærvelse, vel? Men det er fordi, at vi mennesker, vi udvikler os allermest, når vi møder nogen, der udfordrer vores verdenssyn. De ting, jeg har lært allermest af i mit liv, det har jo været, når jeg har trådt uden for de normer, der er blevet lagt for mig som en dansk kvinde, som en afghansk kvinde, som en muslimsk kvinde, som en ikke-muslimsk kvinde. Det har faktisk været der. De her unge mennesker, og det er også sjovt, det er jo sådan lidt, altså, der er jo ikke plads til at forelske sig, når de lever så religiøst. Der er ikke plads til at begå fejltagelser, der er ikke plads til at tvivle, der er ikke plads til at, hvad skal man sige, så tvivl ved hinandens ståsteder. Og jeg forstår ikke, hvad fanden har undervisningsministeriet haft gang i? Hvad fanden har de haft gang i? Undskyld, jeg bliver så harm, jeg gør. Fordi, og så undrer man sig over, hvorfor parallelsamfund endnu eksisterer på tredje generation. Jamen, hvorfor tror I, I giver tilladelse til muslimske friskoler finder sted? Man vil kun indføre diverse forbud med religiøse symboler i folkeskolen, men ikke muslimske friskoler. Hurra, så skubber du dem bare derover. Man vil ikke gøre op med ghettopolitik, boligpolitik. Man tillader til med at velsigne et muslimsk gymnasium med halalslagtet kød og bede, og i stedet for, at der skulle sættes noget, og læres noget, og simpelthen dannes. Altså, du får stukket noget litteratur i hånden, der viser dig, hvordan man på et tidspunkt også har taget opgør med kirkens magt i samfundet. Giv dem noget af det, så det kan gøre. Men, altså, og når de får det, men alle sammen sidder og siger det samme, og analyserer det på samme måde, så kommer der ikke noget dannelse ud af det. Ja, du boligpolitikken, altså, fordi de sidste par uger, der har vi diskuteret Langkær, og det ved jeg, GTA Mia, du også har været engageret i. Mm. Og noget af det, som jeg har hørt dig skyde på, det er, at det her, det er jo ikke rektoren Jakob Bundgaard på Langkær Gymnasium, som jo altså har opdelt klasserne også efter etnicitet. Altså, og der er jo mange, der har været ude og kalde det både apartheid og diskrimination og så videre, så videre. At det ikke er ham, man skal skyde på. Du siger, det er boligpolitikken, men ikke har lavet et opgør med i Aarhus. Prøv lige en gang at udfolde det. Hvad fanden skal det for mig i dag? Nå, det jeg mener helt grundlæggende... Skal du have noget mere vand? Ja, det vil jeg faktisk gerne bede om. Ja, nå, tak, Alex. Nå, men hvad hedder det? Det, jeg helt grundlæggende mener, det er, hvis man gerne vil gøre op med skoler, der har stor koncentration af nydanske elever, og som unægteligt påvirker fagligheden. Og dertil også, hvor man søger hen som gymnasieelev, trods, altså fordi vi har det frie gymnasium, så skal man kigge på, hvor kommer alle de unge mennesker fra? Der findes ikke lige noget i øjeblikket, der hedder kvotepolitik, og det lyder, det skurer i ørerne på nogen, som er noget helt diskriminerende noget. Men jeg mener helt grundlæggende, der bør indføres kvoter for de almennyttige boligforeninger. Der hedder så, at maks 30% af deres beboere må have anden etnisk baggrund, fordi at de her borgere skal møde andre mennesker, når de kommer hertil, fordi det er oftest at der, vi placerer dem som stat. Vi placerer dem i almindelige boligforeninger. Det gør jo også, at det gør det mere attraktivt for de ressourcestærke, almindelige, gennemsnitlige etnisk danske familier at flytte ind i en almindelig boligforening og støtte op omkring, hvad skal man sige, projektet. Og så siger man, hvor skal man så placere alle de andre? Nu bliver jeg rigtig kommunist og piller ved ejendomsretten. Man skal simpelthen pålægge andelsboligforeninger, ejerboligforeninger, socialt ansvar om at tage sin del og sige, vi tager og frigiver x antal lejligheder i hver andelsboligforening til ganske almindelig leje. Ganske almindelig leje, således en nyankommen flygtningfamilie kommer ud og bor og ser, hvordan fungerer andelskultur også. Bertel Haarders Danmarkskanon, det er blevet ved med at høre ham om at sige andelskultur, altså andelsbevægelsen og alt det. Og jeg var bare sådan lidt, jamen Bertel, trods min status som præmieperker. Jeg har lært først noget at kende til det her, den her andelsbevægelse, som du taler så varmt om, fordi jeg fik fod ind på markedet via nogle bekendtskaber. Altså, men så ellers... du vil have en boligpolitik, der hedder maks 30% i almen almennyttig boligbyggeri. Hvad så med for eksempel at applicere den politik på Mjølnerparken? Hvem skal flytte? Jamen, eller er det sådan en rullende udskiftning, at det er de nye... Nej, men, altså, men det er jo sådan nogle områder, der er netop tabt. Altså Mjølnerparken, Voldsmose, Urbanplanen. Så det er bare tabt? Nej, men jeg mener bare, det er jo netop det, man skal tage ved lære af. Man skal tage ved lære af netop med de mange asylansøger, vi har fået nu. Selvom nogen mener, at det ikke er særlig mange, andre mener, det er for mange, det skal jeg ikke blande mig i. Man skal tage ved lære af det, fordi om 15 år, så står du igen med nye områder som Voldsmose, som Gellerup, som Urbanplanen. Og det eneste, jeg appellerer til, det er netop for at undgå, at man vokser op i et parallelsamfund, og dermed ser det parallelsamfund som værende det eneste rigtige, hvorfor man bygger et muslimsk gymnasium, det er ved at sørge for, at fra dag et af kommer man iblandt mange, der kan faktisk være anderledes og være med til at gøre, at man også udvikler sig. Så din pointe er blandt andet, at vi har nogle eksempler efterhånden, som vi burde lære af i højere grad. Du nævnte selv plan. Det Pape advokerer allermest for, det er at sige, prøv at høre, det er 30 års fejlslund integrationspolitik, der bliver beskrevet i hans bog. Jeg fatter ikke, hvorfor man ikke forstår det nu, og tager og siger, vi er nødt til at indføre kvoter, fordi de her kvoter i boligpolitikken fører til, at folkeskolerne ikke hober sig op, hvor den bliver hvid og brun, undskyld terminologien, og dermed også, hvilke gymnasier man søger hen på. Fordi alle de elever fra Langkær, da jeg talte med dem, jeg ringede til dem den morgen, jeg har været ude og holde foredrag for dem, og jeg siger, at der er nogle piger der, hvor jeg tænker, ui, du skal have Amalie Skram i hånden, du skal. Det er virkelig, altså, det er jo fordi, at de alle sammen kommer, lærerne siger, at de kommer alle sammen fra de samme områder, og dermed, så siger forældrene, gå i gymnasiet, men gå på Langkær, fordi du har naboens datter, der går der, du har din kusine. Det er også det, så der du bekymrer for, at det nyt gymnasium, som Hindholm STX kan føre til parallelt samfund. Hvordan ser du på det, Torben Sangel? Jeg kender en kvinde med irakisk baggrund, der kom til Danmark som 12-årig, og noget af det første, som hendes forældre, de var flygtet hertil, efter krigen i Kuwait osv., noget af det første, hendes forældre gjorde, det var at sætte hende på efterskole et sted på Fyn. Helt almindelig dansk efterskole, hvilket betyder, at hun er utrolig velintegreret i dag. Og altså på alle måder har sådan en sund kritisk stemme, og det som altså, så jeg er sådan set enig med Amir i målene, men når hun skitserer midlerne, så strider det mod det trods alt altså midlerne, liberale jeg kvoter. Som jeg også har et eller andet sted i mig, at i hvor høj grad man kan altså lave sådan styret planlægning af folks liv, ikke? Jeg kan forestille mig, Tom Sangel og Alex van der Plak her, kan I sådan team op, når det netop kommer til ordet kvoter? Det smager jo lidt for meget af tvang, Alex, skal jeg forestille mig for dig. Eller synes du, det er en god idé, at vi også begynder at se anderledes på boligpolitikken, og dermed også uddannelsespolitikken, og kvotere? Altså, intentionen er jo meget fin, men det er altid ekstremt besværligt at sådan skulle føre den her sociale ingeniørkunst ud i livet, hvor man prøver at designe sådan noget som boligsammensætning ned til mindste detalje. Men lige i forhold til almennyttigt boligbyggeri er jeg ikke afvisende over for forslaget. Jeg synes, det lyder spændende, men jeg har det også sådan med flygtninge- og indvandrerdebatten. Altså, det er en ekstremt svær debat, hvor jeg synes, at der er noget rigtigt fra begge fløje, så der lytter jeg. Men hvordan forholder du dig til Hindholm STX? Nu har du taget alle dine forbehold. Lad os høre. Synes du, det er en god idé med et privat muslimsk gymnasium? Jamen, jeg har det meget ambivalent med det, for jeg er meget skeptisk over for generelle religiøse friskoler, for jeg synes, at man skal passe på med at blande religiøs læring sammen med faglig læring. Når det er så sagt, så kan man jo se i forhold til de muslimske friskoler, altså på folkeskoleniveau, det er faktisk nogle af dem, der er allerbedst til at løfte deres faglig baggrund. De her muslimske friskoler, de leverer på karakterfronten, og det er det, de skærmer sig imod, når det kommer til kritik af, hvordan kulturen ellers er. Der er den her forside, prydende forside, som politikken gav til de muslimske friskoler, ifølge deres løfteevne, ikke? Til folks børns sociale baggrund. Det var 1,6 højere end den almindelige folkeskole på landsplan, mener jeg. Det er også meget. Det er meget, og der blev jo så sagt sådan noget med, at det skyldes, fordi at der er autoritet og ro, og hvad skal man sige, der er disciplinerende opdragelse. Mm-hmm. Og det skal vi lære noget af. Nej, man skal forstå, at i Danmark, der er folkeskolen bygget op omkring nogle andre værdier. Den er ikke bygget op omkring, at læreren skal simpelthen sanktionere eleven, når det blot opfører sig som et barn. Eller når der er lidt, hvad skal man sige, manglende ro. Man skal ikke sende sit barn på en muslimsk friskole, for at det kan lære at respektere en skolelærer. Punktum. Og nummer to, jeg vil faktisk vældig, vældig gerne have, at snart så blev der lavet nogle undersøgelser af, hvordan er kulturen i forhold til undren, i forhold til spørgsmål, i forhold til at afvige fra de fastlagte normer på en muslimsk friskole. Fordi jeg tør ved min højre arm på, at hvis jeg som dansk afghansk muslimsk kvinde i folkeskolen på Amagerfælled kunne opleve udstødelse og stigmatisering, fordi jeg valgte at blive lidt forelsket og gik i nogle korte kjoler og gik til svømning. Hvis jeg oplevede at blive kaldt for hende der danskeren, hende der den billige, hvordan tror du så, at det er på en muslimsk friskole, når Aisha bliver forelsket i naboens dreng, der hedder Thomas. Adam, og Alex, Thomas, måske. Eller Mads, eller hvad fanden de kan hedde? Hvordan tror du så, det er for hende? Og det er bare det, og ved du, jeg er så træt af, at karaktererne udgør et skjold mod kritik. Ja. Fordi det er også igen, uddannelse er ikke lige med dannelse. Dannelse er også, at du får lov til at blive dit eget menneske. Men det kan man ikke, når du fra barns ben af opdrages og læres i, at hvordan du skal være et religiøst menneske. Vi har brugt århundreder i det her land på at blive et sekulært samfund. Og så velsigner vi til med, særligt fra Liberale Alliances side, fordi friskoler bare er jeres hellige ko, ikke? Altså, vi kan ikke sige noget om friskolerne. Jeg synes, jeg hørte Alex Vatterslag have et forbehold over for krig. Det første, jeg sagde, det var, at jeg er grundlæggende meget skeptisk over for alle religiøse friskoler. Det var det allerførste, jeg sagde. Det var det allerførste, og jeg ved, at din, han har sagt, din kollega, det er jo sådan set nærmere min kollega, men som du snakker godt med, Mariette Riisager, er heller ikke særlig begejstret for de muslimske friskoler. Og det er jo blandt andet på af de ting, du nævner. Og så kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, om det her med, at de er gode til at løfte fagligheden, om det er sandt eller ej. Det kan godt være, at det ikke er det. Det må vi jo få nogle journalister til at grave lidt dybere. Må jeg spørge dig en gang, Alex van Opslag, er du også kritisk over for jødiske friskoler? Jeg er på et personligt plan kritisk over for at blande religiøs læring sammen med faglig læring. Tak. Men det betyder ikke, at jeg politisk nødvendigvis vil forhindre det. Jeg vil bare aldrig sætte mit eget barn i en religiøs skole. Der er en lytter her, der skriver, at den eneste rolle, religion bør have i uddannelsesøjemed, er i kritisk og historisk analyse. Religiøse betragtninger må holdes ude af det sekulære rum, hvis der skal være plads til religionskritik i min optik. Gælder det også kristne og jøder, skriver altså Jakob Møller Jensen. Enig. Enig, siger Torben Sangel. Men det, det er jo dejligt, Katie. Så er vi alle sammen enige. Er vi... Når jeg nævnte Liberale Alliance, det er jo ikke for at klandre dig. Undskyld, du er heller ikke sådan med. Det er netop fordi, at de, altså særligt hos Liberale Alliance og Venstre, og generelt, og Radikal Venstre også, er der sådan en ting med, at friskolerne, hvad man helst ikke, og det er en dansk tradition, og jeg ved ikke hvad. Jeg så gerne, alle børn i Danmark vokser op som børn af Danmark med akkurat den samme frihed og, hvad skal man sige, de samme rettigheder og den samme mulighed for at fuldstændig danse til de mennesker, de gerne vil være. Ikke? Noget rigtig socialist, ikke? Men du det har kan... både været kommunist, kommunist og min socialist. Min far var kommunist, by the way. Det ser jeg bare, ikke? Det vi kan mangler måske bare, at du også bliver konservativ. Det skal ja, vi nok det nu. Nej, men helt ærligt, og det er der, jeg bare gerne... Det er ikke, fordi jeg vil diskriminere danske muslimer, danske jøder, dansk troende kristne. Jeg vil bare gerne slå et slag for, at børn bør få lov til at have børn. Man er ikke et barn, når man går på en muslimsk friskole. Et konkret eksempel. Forleden var jeg nede i min mors skov, så leger jeg med min jæser ned på legepladsen. Der kommer en lille pige, der har tørklæde på. Så falder jeg i snak med hende. Hun er 9 år. Hun har altid gået på en muslimsk friskole. Så siger jeg til hende, hvad så? Lytter du til Justin Bieber? Du ved, jeg elsker Justin Bieber. Nej. Så siger jeg, okay, men hvad lytter du så til musik? Men ikke rigtig noget. Hun må ikke lytte til sådan noget. Jeg mener det. Jeg var ved at fuldstændig miste fokus fra min jæs, der var nærmest ved at løbe på gaden, tror jeg. Fordi jeg var helt paf. Jeg var chok over, at et barn, 9-årig barn, ikke nok med, hun går med tørklæde, aldrig nogensinde har gået på en dansk folkeskole, men til med ikke engang lære noget af den der helt almindelige popkultur, vi har herhjemme. Og så kan den også kritiseres, det ved jeg godt. Men må jeg lige spørge dig, spurgte du hende, hvordan hun havde det med at have tørklæde på? Nej, men du, altså, det kan jeg kan jo ikke spørge et 9-årigt barn, der... Hvorfor ikke? Du kan spørge hende, om hun lytter til Justin Bieber. Kan du ikke spørge hende, er du glad for at gå med tørklæde? Jeg spurgte faktisk ikke hende. Det gjorde jeg ikke, ærligt. Og det var, fordi jeg tror simpelthen, jeg følte, at hun ville løbe op til sin mor og sige et eller andet. Og, ja. Men kan man ikke stille det spørgsmål? Selvfølgelig, og jeg synes faktisk også, at jeg burde egentlig også have spurgt hende om det. Men jeg tror mere, jeg var sådan lidt paf over, at den her pige, hun er 9 år gammel, har tørklæde på, og altid gået på en muslimsk friskole, og den ligger i Nordvest, og hun bor derude på Amager, hvor jeg voksede op. Og hendes forældre er villige til at betale. Altså, du har sørget for hele den her lange transport, i stedet for at sende hende på Amager Fælles Skole, som er efterhånden blevet en af de bedste folkeskoler på Amager, ikke? Og tænkte sådan lidt, hvor er det grotesk? Jeg var ved at falde bagover, ikke? Og det der spørgsmål skulle jeg have stillet egentlig... Ja, fordi DF er jo lige kommet med et nyt forslag, også i et forsøg på at positionere sig over for Nye Borgerlige, der jo presser på os med en endnu strammere udlændingepolitik. De siger, at vi skal have et forbud mod tørklæder i folkeskoler. Altså, det er både elever og lærere. Men hvad er din holdning egentlig til det? Fordi det, som jeg også er lidt nysgerrig efter, det er, synes pigen, der er tale om tvang, når hun skal gå med tørklæde, eller er det frivilligt, at hun gør det? Vil du ikke love mig, at du spørger hende? Jeg skal nok spørge hende, og jeg må ikke bare lige komme med en kommentar med hensyn til DF's... Jo, det kan du tro. Jeg har selv skrevet om en aldersgrænse omkring tørklædet, altså gældende fra 18 år, og den var sat højt op, det ved jeg, men det er netop, fordi jeg gerne vil undgå, at selv i gymnasiealderen kan du være påvirket af, hvor du vokser op og alt det her, ikke? Jeg synes, hvis man skal forbyde noget, eller hvad man end skal kalde det for, ikke? Så skal man fandme gøre det helhjertet. Det der lunkende, populistiske lorteforslag, som DF kom med, ikke? Hvad fanden er det for noget? På den ene side, så vil de gerne se, at muslimske friskoler slet ikke fandt sted. På den anden side, så giver de et middel, der netop styrker dem. For de taler kun om folkeskolen. De taler kun om tørklædet. Hvad gør man så, hvis man nu er netop et hvis nu man er nogle forældre, der læner sig lidt op af konservative normer for ens datters opdragelse, så sender man det på et muslimsk friskole, hvor der netop ikke gælder det her forbud. Så min pointe er bare, enten gør man det for hele undervisningssystemet, altså hele vejen igennem friskoler, privatskoler, folkeskolen, eller så gør man det ikke. Universiteter, hele uddannelsessektoren. Nej, jeg mener, jeg står fast ved en aldersgrænse på 18, til når man er myndig. Og det er bare gælde for, altså det er bare simpelthen værre, at man ikke går med tørklæde. Jeg ved godt, det er en hamrende uperfekt løsning. Jeg så gerne, der kom nogle andre på banen med en mere perfekt løsning. Elmas Berge, tidligere berlinske blogger, tager fat i hende, by the way. Hende skal jeg også fat i. Men hun har jo tidligere også skrevet om 15 år ved den seksuelle lavalder, som vi også har, hvilket også er et fantastisk forslag. Fordi vi ser bare, at enormt mange piger har det på, og de måske ikke opfatter det som tvang, men det. Hvad ved man, når man er 9 år gammel, Anne? Det her, det kunne vi diskutere meget mere, men vi har et sidste emne, vi skal nå. Og jeg kan se, at Søren Jacobsen Dam er ankommet. Han må meget gerne komme ind i studiet. Men mens han kommer ind, så spiller jeg lige en skiller. Radio 24/7. Bum, bum. Så rører der lige en skiller der, og så går vi videre til det sidste emne her i første time. Og grund til, at jeg også så gerne vil have Søren Jacobsen Dam ind, jeg kan se, min producer Ninette Birk er gået på jagt efter ham, det er jo, at han har læst lidt teologi, og jeg kan forestille mig, at han synes, aktiv dødshjælp, det er ikke nødvendigvis bare en no-brainer god ting. Nå, fordi debatten om aktiv dødshjælp dukker blusser op igen og igen. De fleste danskere er for, jeg tror, det er op til 70%. De fleste politikere er imod, herunder også etisk råd, som flere politikere jo en eller anden grund lytter meget til. Deres nye formand, altså etisk råd, Skorm Kreisen, har også været ude med en række udtalelser, der går i retning af, at vi ikke skal have etisk råd. Goddag til dig, Søren Jacobsen Dam. Vi er kommet til, og velkommen, blogger på Ekstrabladet, en kollega til GT Amiri og kommende debatredaktør på Altinget. Jeg ved ikke, om mikrofonen er tændt. Det går jeg ud fra. Er den nu? Det er. Jeg tror, der er hul igennem. Nå, jeg vil tage fat i en sag, som fyldte medierne for nylig. En mand ved navn Mogens Arnlund. Han hjalp sin ægtefælle gennem 50 år til at få en værdig afslutning på livet. Hun var faldet i hjemmet og lå nu i en hospitalsseng på en klinik for rygmarvslidelser, uden udsigt til nogensinde at kunne bevæge sig igen. Før ulykken, der havde hun levet et aktivt liv, og hun havde cyklet 40-50 km om ugen, og fremover ville hun så være afhængig af andres hjælp og kunne hverken vaske sig selv, hun kunne ikke komme af med sin afføring eller urin. Hun trygler derfor sin mand om at gøre en ende på sit liv og sine lidelser, og det imødekom han. Det er han så blevet dømt for, fordi aktiv dødshjælp i Danmark er forbudt, og i retten der sagde han, jeg var nødt til at hjælpe hende, jeg kunne ikke andet, jeg synes ikke, jeg har brudt nogen lov, jeg har bare udvist barmhjertighed. Søren Jacobsen Dam, hvordan forholder du dig til aktiv dødshjælp? Det er jo noget af det mest komplekse, man kan diskutere, men der er det særlige ved det, jeg synes, det transcenderer almindelige jure. Altså det er lidt ligesom, som når man i Folketinget stemmer efter sin overbevisning, så man kan ikke bare indlejre det i regelsæt og sådan en almindelig terminologi. Altså det må være op til det til men hvordan det har du det med det? Jamen jeg personligt stemt for, at det skal kunne lade sig gøre. Samtidig så er jeg også måske imod, at det skal være lovligt. Jeg tror, det var. Jeg kan ikke huske, om det var Steffen Grunemann eller en eller anden, der skrev, at han kunne egentlig godt lide tanken om, at det var ulovligt, men at vi kun straffede pro forma. Så man skal kunne gøre det, men det skal ikke være lovligt? Det skal ikke være. Jeg synes ikke, at samfundet som sådan skal sanktionere det, for du kommer også ud i nogle store komplekser med, at folk kan føle sig presset til at tage sit eget liv, hvis de lægger familien til belastning. Det synes jeg er en voldsom forbrydelse i virkeligheden at begå i et civilsamfund. Du skal jo også. Der skal på en eller anden måde institutionaliseres nogle læger, der skal gøre det her. Ikke? Altså, det går også på tværs af lægeløftet, og, altså, så der er store problemer. Men måske skal man også kigge på lovgivningen som en slags organisk størrelse, som ikke bare ligger sådan mejslet i sten, hvor man lidt kan trække den ud og ind imellem, og så dermed sige, at vi kan ikke sanktionere det som samfund, men vi har en forståelse for det, når det opstår. Så det bliver aldrig en perfekt løsning, men det er nok der, jeg ligger og hviler. Så det er en mere sådan pragmatisk holdning til det, Torben Sangel. Hvordan ser du på aktiv dødshjælp? De fleste af os vil i de her rene, med de her rene eksempler, som nogle gange er oppe i debatterne, entydigt sige, ja, selvfølgelig skal hun have lov til, at hendes mand tager hendes liv og sådan noget. Ikke? Og derfor, jeg synes, det er meget fornuftigt, det Søren siger, fordi der, hvor problemerne opstår, for der er nogle etiske og juridiske dilemmaer, når vi begynder at sådan lovmæssigt, samfundsmæssigt tage det op, ikke? Der kommer de her problemer med, at der kan ligesom være et sådan usagt pres på patienter. Der er læger, som skal gøre det her, og som skal bryde deres lægeløfte, og erfaringer viser allerede, at der faktisk er læger, som får psykiske problemer på grund af det, fordi det er en voldsom ting at tage andres liv direkte. Det er åbenbart en mindre ting med passiv dødshjælp, hvor man altså giver smertestillende i store doser, ikke? Når man ved, at de alligevel skal dø. Men det her med presset, altså har vi ikke mere tiltro til vores medmennesker, end at vi ikke formoder, at hvis en kvinde ligger og har mange lidelser og kigger rundt på sine omgivelser, at der så ikke er tale om, at manden håber, hun snart dør, fordi så kan han gifte sig med elskerinden? Men altså, det er jo sådan nogle situationer, man principielt er bange for, og som jo sagtens vil kunne forekomme og så videre. Men altså, det er mere sandsynligt, at hun ligger og er ked af, at hun lægger sin mand til last, ikke? Og det er jo den situation, som man på en eller anden måde, hvis det her skal indføres, så skal man virkelig lovgive meget, meget forsigtigt og meget, meget grundigt. Der skal simpelthen være en masse ting, der er på plads, hvor man er fuldstændig sikker på, at det her, det er patientens ønske. Alex Vanopslag. Liberalhedsbror. Vi er vant til at vælge vores uddannelse selv, ikke? Bopæl, hvem vi vil gifte os med, stemme på, om vi vil have en kønsskifteoperation eller ej, om vi vil være medlem af Folkekirken, eller måske af en svingerklub. Men vi vurderes altså ikke til at være i stand til at afgøre, hvornår vores liv ikke længere er værd at leve. Er vores liv vores eget, eller er det statens? Ja, jeg tror ikke, at svaret kommer som den store overraskelse. Jeg mener naturligvis, at folk, hvis de er ved deres fulde fem, gerne må træffe det valg, at de skal aktivt dødshjælp, så frem de er syge. Og jeg tror, vi alle sammen enige om, selvfølgelig er der ingen læger, der skal tvinges til at udføre der aktivt dødshjælp. Og ja, der vil opstå i nogle få tilfælde, tror jeg, en problematik med, at en familie kan være presset. Det er rigtigt nok, men det synes jeg ikke er årsag til at forhindre og forbyde mennesker i at få en værdig afgang i livet eller på livet. Og derudover må man også bare holde fast i, at ja, livet er fuld af fristelser. Men det betyder ikke, at vi forbyder alt, hvor der kan opstå et pres eller en fristelse eller en presset situation, hvor man skal tage en svær beslutning. Så det ser jeg ikke som værende en stor nok årsag til at forbyde aktiv dødshjælp. Jeg synes, de sager, der har været i medierne, er klokkeklare eksempler. Men det er jo også det, som Torben Sangel han siger, at vi har netop sådan nogle meget, meget rene sager i medierne, hvor det nærmest er grænsende til en no-brainer. Men at virkeligheden kan godt vise sig at være meget mere kompleks, men der er jo til gengæld heller ikke nogen lovgivning, der er perfekt. Man kan også sige omkring den frie abort. Tænk, det kan jo presse nogle kvinder til så at få en abort, hvis ikke de har lyst til det, fordi man åbner op for den her mulighed. I princippet, ja. Og sådan vil man jo i princippet ja, altså kunne stille hele livet er fuld af svære beslutninger og pres og forventninger og fristelser, og det skal man ikke nødvendigvis altid lovgive sig ud af. Gise, hvordan ser du på det? Hvor placerer du dig i liberalfløj, eller over i den mere sådan bekymrede etisk rådfløj, hvor der kan jo være nogen, der kan føle sig presset, hvis nu? Og jeg tror bare, jeg placerer mig den gruppe, der hedder, jeg havde en far, der havde ALS, og gik bort af det. Og var syg i knap 3 år, og meget sådan en aktiv mand, der svømmede, cyklede, alt det her til at gå ind, så var en mand, der skulle nærmest godt tegne med øjnene til at sige, at det klør på næsen, man skal kløre ham på næsen, ikke? Og jeg tror rigtig mange gange, så overvejede min far, om hvordan det kunne være en mulighed, fordi han så, hvor meget han var, han følte sig som en belastning for familien. Men jeg vil sige, til det sidste øjeblik, så er jeg så glad for, at vi fik den sidste tid med min far, at han ikke valgte at tage tidlig afsked med livet. Og derfor så tror jeg ikke, at man skal gøre sig til dommer over for det der med værdig død, fordi det var lige det, jeg bed mærke i, ikke? Fordi ja, min far, det kan godt være, at det var ikke et værdigt liv for en mand, der altid har stået på egne ben og gjort alt selv, at blive, jeg undskyld, det er meget malerisk udtryk, men at blive hjulpet på toilettet, ikke? Men altså, ved du hvad? Han døde i familiens arm i barndomshjemmet, hvor han havde, hvor han havde hele sin familie omkring sig, med masser af kærlighed omkring sig, og det kan godt være, at han var fuldstændig lammet til sidst, men ikke det som mindre, så var det en værdig død for ham. Og jeg siger bare, jeg er hverken for eller imod, jeg siger bare, at man skal huske på, at at vi skal heller ikke gøre det os selv så til kliniske væsener, at det øjeblik, at vi får en dom, der hedder sig, at vi har en, at vi bliver terminalpatienter, at vi så vælger den første exit-dør. Altså måske skal vi også måske indstille os på, at livet er ikke bare, du ved, et eller andet, der kan kureres, eller så meldes ud, altså sådan fuldstændig. Jeg læser lige en sms, for der er en her, der siger, at min opstilling af problemet er forkert, altså min, og det handler ikke om, at nogen forbyder andre at dø. Alle har lov at tage deres eget liv. Det handler om, hvorvidt man skal kunne forlange, at staten tager ens liv. Det skriver altså Torben Jensen her på, jeg glemmer altid det der sms 20, nej, hvad fanden er det nummeret er? Jamen, det skal du vide, Anton. 42-624-7. Yes. En sidste kommentar fra dig, Søren Jacobsen Dam, fordi vi har kun et minut tilbage. Jamen, jeg ville bare sige hurtigt, at jeg synes netop, at Gittis historie er eksemplet på, at man skal passe på med at altså, gøre det til en reduktionisme. Det er, at der findes ikke noget mere komplekst end afslutningen på det enkelte menneskes eksistens. Det er måske det mest komplekse, vi har i universet, som det er. Og jeg ved det også fra min kone, der er præst. Der er jo masser af de her ægteskaber, der bliver indgået på dødssengen, ikke? Hvor at den rige mand, der ligger der, er han bevidst om, at han indgår ægteskab med sekretæren, så børnene bliver gjort arveløse og sådan noget. Ikke? Er han ved sin fulde fem? Er det en reel beslutning, ikke? De sager er der jævnligt. Altså, det er umuligt at sige, altså folk, der ligger i sådan en situation, at de er reelt selv i stand til at træffe de valg, ikke? Folk, der har haft hjerneblødning og sådan noget. Altså, det er hyperkomplekst, og derfor er jeg altså imod, at man kan sætte det på en eller anden simpel formel, og så sige sådan, nå jo, men altså, det er jo en enkelt beslutning, og den må den enkelte tage. Men individets ret til selvbestemmelse vinder jo mere og mere frem. Jo, så men hvis tror du, ikke du længere, bare ultrakort, at vi har aktiv dødshjælp om 10 år? Nej, det tror jeg ikke. Ikke i Danmark. Hvad siger Torben Sangel? Meget kort, vi har kun 10 sekunder. Det tror jeg heller ikke. Nej. Nej, jeg ved det ikke. Du ved det ikke. Godt, vi er tilbage i næste time. Nye Borgerlige, SDF, Alliancen osv.